4. ปทปรมะผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอุคติตัญญูสูตรที่3จบสี่อุทานผลละสูตรว่าด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม 2. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรมแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร 3. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม 4. บุคคลผู้ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอุทานผลละสูตรที่4จบสาวัชสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีแต่โทษภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีแต่โทษ 2. บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมาก 3. บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย 4. บุคคลผู้ไม่มีโทษบุคคลผู้มีแต่โทษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมการกระทำทางกายที่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมการกระทำทางวาจาที่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมการกระทำทางใจที่มีโทษบุคคลผู้มีแต่โทษเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากมีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่มีโทษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลผู้ไม่มีโทษเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสาวัชสูตรที่5จบปฐมศีลสูตรว่าด้วยศีลสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ไม่บำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์และไม่บำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์แต่ไม่บำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์และไม่บำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์และบำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์แต่ไม่บำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์บำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์และบำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปฐมสีลสูตรที่6จบทุติยศีลสูตรว่าด้วยศีลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เคารพในศีลไม่ถือศีลเป็นใหญ่ไม่เคารพในสมาธิไม่ถือสมาธิเป็นใหญ่และไม่เคารพในปัญญาไม่ถือปัญญาเป็นใหญ่ 2.บุคคลบางคนในโลกนี้เคารพในศีลถือศีลเป็นใหญ่แต่ไม่เคารพในสมาธิไม่ถือสมาธิเป็นใหญ่และไม่เคารพในปัญญาไม่ถือปัญญาเป็นใหญ่ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เคารพในศีลถือศีลเป็นใหญ่และเคารพในสมาธิถือสมาธิเป็นใหญ่แต่ไม่เคารพในปัญญาไม่ถือปัญญาเป็นใหญ่ 4.บุคคลบางคนในโลกนี้เคารพในศีลถือศีลเป็นใหญ่เคารพในสมาธิถือสมาธิเป็นใหญ่และเคารพในปัญญาถือปัญญาเป็นใหญ่ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกทุติยศีลสูตรที่7จบนิกัตถสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีกายและจิตออกภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีกายออกแต่มีจิตยังไม่ออก 2. บุคคลผู้มีกายยังไม่ออกแต่มีจิตออก 3. บุคคลผู้มีกายยังไม่ออกและมีจิตยังไม่ออก4. บุคคลผู้มีกายออกและมีจิตออกบุคคลผู้มีกายออกแต่มีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเธอตรึกถึงกามวิตกความตรึกในทางกามบ้างพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทบ้างวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนบ้างบุคคลผู้มีกายออกแต่มีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกแต่มีจิตออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อาศัยเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเลยแต่เธอตรึกถึงเนกขัมมะวิตกความตรึกปลอดจากกามบ้างอภยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาทบ้างอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนบ้างบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกแต่มีจิตออกเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกและมีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อาศัยเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบและเธอตรึกถึงกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกและมีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีกายออกและมีจิตออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบและเธอตรึกถึงเนกขัมมะวิตกบ้างอภยาบาทวิตกบ้างอวิหิงสาวิตกบ้างบุคคลผู้มีกายออกและมีจิตออกเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกนิกกัตถสูตรที่8จบเก้าธรรมกถิกะสูตรว่าด้วยธรรมกถึกภิกษุทั้งหลายธรรมกถึกสี่จำพวกนี้ธรรมกถึกสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้ กล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ทั้งหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกจำพวกนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ 2. ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยแต่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกจำพวกนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ 3. ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากแต่ไม่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกจำพวกนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ 4. ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากและมีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกจำพวกนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมกถึกสี่จำพวกนี้แลธรรมกติกะสูตรที่9จบวาทีสูตรว่าด้วยนักพูดภิกษุทั้งหลายนักพูดสี่จำพวกนี้นักพูดสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. นักพูดที่จนด้านอัดแต่ไม่จนด้านพยัญชนะ 2. นักพูดที่จนด้านพยัญชนะแต่ไม่จนด้านอัด 3. นักพูดที่จนทั้งด้านอัดและด้านพยัญชนะ 4.นักพูดที่ไม่จนทั้งด้านอัดและด้านพยัญชนะนักพูดสี่จำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนักพูดผู้ประกอบด้วยปฏิสัมภิทาสี่ประการจะพึงจนทั้งด้านอัดและด้านพยัญชนะวาทีสูตรที่สิบจบปุคละวรรคที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1สังโยชนะสูตร2. ปฏิภาณสูตร 3. อุคติตัญญูสูตร 4. อุทานผลสูตร 5. สาวัชสูตร 6. ปฐมศีลสูตร 7. ทุติยศีลสูตร 8. นิกขัตถสูตร 9. ธรรมกถิกะสูตร 10. วาทีสูตรภาวะหมวดว่าด้วยแสงสว่าง 1. อาภาสูตรว่าด้วยแสงสว่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแสงสว่าง4ประการนี้แสงสว่าง4ประการอะไรบ้างคือ 1. แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ 2. แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ 3. แสงสว่างแห่งไฟ4. แสงสว่างแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายแสงสว่างสี่ประการนี้แลบรรดาแสงสว่างสี่ประการนี้แสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศอาภาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปภาสูตรว่าด้วยรัศมีภิกษุทั้งหลายรัศมีสี่ประการนี้รัศมีสี่ประการอะไรบ้างคือ 1.รัศมีแห่งดวงจันทร์ 2. รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ 3. รัศมีแห่งไฟ 4. รัศมีแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายรัศมีสี่ประการนี้แลบรรดารัศมีสี่ประการนี้รัศมีแห่งปัญญาเป็นเลิศปภาสูตรที่สองจบ 3. อาโลกสูตรว่าด้วยความสว่างภิกษุทั้งหลายความสว่างสี่ประการนี้ความสว่างสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความสว่างแห่งดวงจันทร์ 2. ความสว่างแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความสว่างแห่งไฟ 4. ความสว่างแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความสว่างสี่ประการนี้แล บรรดาความสว่างสี่ประการนี้ความสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศอาโลกสูตรที่สามจบ 4. โอภาสสูตรว่าด้วยความสว่างสวัยภิกษุทั้งหลายความสว่างสวัยสี่ประการนี้ความสว่างสวัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความสว่างสวัยแห่งดวงจันทร์ 2. ความสว่างสวัยแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความสว่างสวัยแห่งไฟ 4. ความสว่างสวัยแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความสว่างสวัยสี่ประการนี้แลบรรดาความสว่างสวัยสี่ประการนี้ความสว่างสวัยแห่งปัญญาเป็นเลิศโอภาสสูตรที่สี่จบ 5. ปโชตสูตรว่าด้วยความรุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายความรุ่งเรืองสี่ประการนี้ความรุ่งเรืองสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความรุ่งเรืองแห่งดวงจันทร์ 2. ความรุ่งเรืองแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความรุ่งเรืองแห่งไฟ4. ความรุ่งเรืองแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความรุ่งเรืองสี่ประการนี้แลบรรดาความรุ่งเรืองสี่ประการนี้ความรุ่งเรืองแห่งปัญญาเป็นเลิศปโชตสูตรที่ห้าจบ 6. ปฐมกาลสูตรว่าด้วยการสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้การสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการ 3. ความสงบใจตามการ 4. ความเห็นแจ้งตามการภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้แลปฐมกาลสูตรที่6จบ 7. ทุติยกาลสูตรว่าด้วยการสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้ที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับการสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การฟังธรรมตามการ2. การสนทนาธรรมตามการ 3. ความสงบใจตามการ 4. ความเห็นแจ้งตามการการสี่ประการนี้แลที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำให้มหาสมุทรเต็มแม้ฉันใดการสี่ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับทุติยกาลสูตรที่7จบ 8. ทุจริตสูตรว่าด้วยทุจริตภิกษุทั้งหลายวจีทุจริต4ประการนี้วจีทุจริต4ประการอะไรบ้างคือ 1. มุสาวาทพูดเท็จ 2. ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด 3. พรุสวาจาพูดคำหยาบ 4. สัมผัปปลาปะพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายวจีทุจริต4ประการนี้แลทุจริตสูตรที่8จบ 9. สุจริตสูตรว่าด้วยสุจริตภิกษุทั้งหลายวจีสุจริต4ประการนี้วจีสุจริต4ประการอะไรบ้างคือ 1. สัจวาจาพูดจริง 2. อภิสุณาวาจาพูดไม่ส่อเสียด 3. สันหวาจาพูดอ่อนหวาน 4. มันตภาษาพูดด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายวจีสุจริต4ประการนี้แลสุจริตสูตรที่9จบสารสูตรว่าด้วยสารธรรมภิกษุทั้งหลายสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสาร4ประการนี้สารธรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือศีล 2. สมาธิสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือสมาธิ 3. ปัญญาสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือปัญญา 4. วิมุตติสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือวิมุตติภิกษุทั้งหลายสารธรรม4ประการนี้แลสารสูตรที่10จบอาภาวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาภาสูตร 2. ปภาสูตร 3. อาโลกสูตร4. โอภาสสูตร 5. ปโชตสูตร 6. ปฐมกาลสูตร 7. ทุติยกาลสูตร 8. ทุจริตสูตร 9. สุจริตสูตร 10. สารสูตรตติยปัณณาสจบสี่จตุถปัณณาส 1. อินทริยวรรคหมวดว่าด้วยอินทรีย์ 1. อินทริยสูตรว่าด้วยอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์4ประการนี้อินทรีย์4ประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธา 2. วิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะ3. สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิ 4. ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายอินทรีย์4ประการนี้แลอินทริยสูตรที่1จบ 2. สัทธาภละสูตรว่าด้วยสัทธาภละภิกษุทั้งหลายภละกำลัง4ประการนี้พละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละกำลังคือศรัทธา 2. วิริยะพละกำลังคือวิริยะ 3. สมาธิพละกำลังคือสมาธิ 4. ปัญญาพละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้แลศรัทธาพละสูตรที่2จบ 3. ปัญญาพละสูตรว่าด้วยปัญญาพละภิกษุทั้งหลายพละกำลัง4ประการนี้พละ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ปัญญาพละกำลังคือปัญญา 2. วิริยะพละกำลังคือวิริยะ 3. อนวัชชะพละกำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ 4. สังคหะพละกำลังคือการสงเคราะห์ภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้แหละปัญญาพละสูตรที่3จบ 4. สติพละสูตรว่าด้วยสติพละภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้พละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สติพละกำลังคือสติ 2. สมาธิพละกำลังคือสมาธิ3. อนวัชชะพละกำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ 4. สังคหะพละกำลังคือการสงเคราะห์ภิกษุทั้งหลายพละ4ประการนี้แลสติพละสูตรที่4จบ 5. ปฏิสังขารพละสูตรว่าด้วยปฏิสังขารพละภิกษุทั้งหลายพละ4ประการนี้พละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขารพละกำลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาพละกำลังคือการเจริญ 4. อนวัชชะพละกำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ 4. สังคหะพละกำลังคือการสงเคราะห์ภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้แลปฏิสังขารพละสูตรที่5จบกัปปสูตรว่าด้วยกับภิกษุทั้งหลายอสงไขยกับ4ประการนี้อสงไขยกับ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ในเวลาที่สังวัตกับดำเนินไปไม่มีใครกำหนดนับได้ว่าจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้พันปีหรือจำนวนเท่านี้แสนปี 2.ในเวลาที่สังวัตถายีกับดำเนินไปไม่มีใครกำหนดนับได้ว่าจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้พันปีหรือจำนวนเท่านี้แสนปี 3. ในเวลาที่วิวัตกับดำเนินไปไม่มีใครกำหนดนับได้ว่าจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้พันปีหรือจำนวนเท่านี้แสนปี 4. ในเวลาที่วิวัตถายีกับดำเนินไปไม่มีใครกำหนดนับได้ว่าจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้พันปีหรือจำนวนเท่านี้แสนปีภิกษุทั้งหลายอสงไขยกับ4ประการนี้แลกัปปสูตรที่6จบโรคสูตรว่าด้วยโรคภิกษุทั้งหลายโรคสองอย่างนี้โรคสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โรคทางกาย 2. โรคทางใจสัตว์ผู้อ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้างแม้ยิ่งกว่า100ปีบ้างยังพอมีอยู่แต่สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียวหาได้โดยยากยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้วภิกษุทั้งหลายโรคของบรรพชิต4อย่างนี้โรค4อย่างอะไรบ้างคือ 1.ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นคนมากมากคับแค้นไม่สันโดษ ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 2. เธอเมื่อมากมากคับแค้นไม่สันโดษ ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ย่อมตั้งความปรารถนาชั่วเพื่อไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นเพื่อให้ได้ลาภสักการะและชื่อเสียง 3. เธอวิ่งเต้นขวนขวายพยายามเพื่อไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นเพื่อให้ได้ลาภสักการะและชื่อเสียง 4. เธอเข้าไปหาตระกูลทั้งหลายนั่งกล่าวธรรมกลั่นอุจจาระและปัสสาวะเพื่อให้เขานับถือภิกษุทั้งหลายโรคของบรรพชิต4อย่างนี้แลเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่เป็นคนมากๆไม่เป็นคนมีจิตคับแค้นไม่เป็นคนไม่สันโดษ ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้เราจะไม่ตั้งความปรารถนาชั่วเพื่อให้คนอื่นรู้จักเพื่อให้ได้ลาภสักการะและชื่อเสียงเราจะไม่วิ่งเต้นไม่ขนควายไม่พยายามเพื่อให้คนอื่นรู้จักเพื่อให้ได้ลาภสักการะและชื่อเสียงเราจะอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่าง จักเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลโรคสูตรที่7จบปริหานิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุเสื่อมณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสี่ประการอยู่ในตนพึงแน่ใจได้เลยว่าจะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสี่ประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความเสื่อมธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีราคะหนา 2. ความเป็นผู้มีโทสะหนา 3. ความเป็นผู้มีโมหะหนา 4. ไม่มีปัญญาจักษุในเรื่องที่ควรและไม่ควรอันลึกซึ้งผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสี่ประการนี้อยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าจะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสี่ประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความเสื่อมผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสี่ประการอยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าจะไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสี่ประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีความเสื่อมธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีราคะเบาบาง 2. ความเป็นผู้มีโทสะเบาบาง 3. ความเป็นผู้มีโมหะเบาบาง 4.มีปัญญาจักษุในเรื่องที่ควรและไม่ควรอันลึกซึ้งผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสี่ประการนี้อยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสี่ประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีความเสื่อมปริหานิสูตรที่8จบ